نمسته یو پیل ذکر و بیان یې دته وکړنه چې یو پیل او اس دوا پیالی نه چې څنګه کنه د هغې بیان د هغې ذکر دته وکړنه چې دوا پیالی نه چې څنګه په یو مظلوم باندې او په یو ومن قطع يد رجل خطا ثم قتله عمدا قبل ان تبرا يده او قطع يده عمدا ثم قتله خطا او قطع يده خطا فبرات يده ثم قتله خطا او قطع يده عمدا فبرات ثم قتله عمدا فانه يؤخذ بالامرين جميعا. دا سوچولا چې لکه مثلا چې بزور صاحب د یوه سړي نه اول لوس پرې کړو په خطوي سره، اول یې لوس ونه پرې کړو د زید نه په خطوي سره، اېسې دلته لوس پرې کولې نه یار شوه نه ده لوس یې نه دار لوس یې نه دار ویلې نه چې کیمله ورمخته شو عمدن یې درته قتل کړو که نه اول یې لوس ونه پرې کړو په خطوي سره ورستیا عمدن یې قتل. دا دیر یو جنس نکا مختلف جنسی ندی، مختلف جنسی ندی، یو خطا آن دا بل آمدن دا، اول یه نوز خطا آن وینا کس پر کرده دا، اورس یه بی آمدن یه قسم کرده دا، و مخشد جوڑو ولی نا جوڑو ولا، بر آدم تا حلال آن دلمان سر درو گلی کرده دا یو، یا ناسی جا اول یه نوز دا زینا پر کرده آمدن، اول یه نوز آمدن زینا پر کرده، مختلف جنسی ردی دا مختلف جنسی ردی کنا دا مختلف جنسی ردی یا دا سرسولا چاوانی نوز دن پر اکلو خطا ان ایورس یا قتل کلو خطا ان یو جنس کا مختلف جنس کی یو جنس کو پلمان سے بور آرو غلی ہے اول یہ لوز نے پر کو خطا ان خلوص یہ ریخ شو دینا ورس یہ خطا ان بڑھ کو خود میں دیگا نا یا اول یہ لوز نے پر کو عمدن ورس یہ قتل کو عمدن یو جنس کو پلمان سے بور آرو غلی ہے دو یعنی کله چې یو جنسی یاد یو بر الماس سره وغلی ہے نا اول قطع خطا اند اور اس کے قتل خطا اند کو بلمان سے بر اور وغلی ہے یہ اول قطع مدن دو اور اس کے قتل مدن له بلمان سے بر اور وغلی ہے یو جنسی بیا غ بر ا چل مست سو یہ ولې دا اور اس او جو مختلف جنسی نوی یا بر الوی الماس سره سوچ کی کنا ایس پا دیگه میشه مسئله دادو که دا مسئله میر وڈا سرطی رسدی کنا پا دیشه به مواخذا پا دوی سر پیله بودشی دی جنیل اما اوال ملوس لکی دی برستی و سرطی دی کنا نو بیدی یعنی جنیل اما جنوز بیت پیتا مخستل شی و دینا پا زیت پی بشت را مخستل شی که حتا انوی کنا شا تو اس پنا کنا او یا ایو دی پرا ویلی یک در مخستل شی بل دی پرا وی قصاد در مخستل شی کنا شا که یو قطع انوی بل آمدنوی کدوا سره آمدن وي ادو سره قصاص وخستل شي کدوا سره خطا ان وي ادو سره دیت وخستل شي او که یو خطا ان وي بل آمدن وي که یو قصاص وي او د بل به دیت ٹھیک شو ومن قطع ید رجل خطا ان اغه چې پرې کړو لوز د بل سری نه په خطوي سره ثم قتله عمدن بیا په سمبړا کړو عمدن خو قبل ان تبرا ایده په مقصد جوړولې د لوس د دنه چې لوس یې جوړ شو نه دا بول ان د لوغ لري نه را په مقصد مړیا کړو لوګو شو عمدن اول یې قطع خطا ان کړی د ورسیا قتل عمدن او قطع ایده عمدن یا اول یې پرې کړو لوس د عمدن ثم قتله خطا د ورسیا بیا په خطوې سره کنا واشول دا مختلف جنسی نسل آغا دوار او قطع یده و خطا ان و براعت یده یا لوسی خطا ان دل افرکلو خلوسی ریخ شو ثم قتله خطأ یعنی وقتی بے بخطوئی سر مر کرلو یو جنس فعلی نکل کو گور اپر من سے روغلی ازو او قطع یده عمدن وبرأت ثم قتله عمدن قطع عمدن دو قتل عمدن دو اپر من سے برعا روغلی ازو فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا دا جانی صدا ایده بے معاقضہ شی پدے زیسر امرے بندے پدے قطع بندے وہاں معاقضہ شی پدے قتل بندے وہاں معاقضہ شی کدوا سرا آمدن وی دوی سرے دے پراوی تیسا تی روی کدوا سرا خطان وی دوی سرے دے پراوی دیا تی روی کئیو خطان وی بل آمدن وی کئیو دے پراوی قصاص وی دے بل دے پراوی دیت سوچ میں دا کرا والاصل فیه ان الجمع بین الجرحات واجب ما امکن تتمیما للاول لان القتل فی الاعم یقعو بضربات متعاقبت و بیدبار کل ضربت من اصطحا بعض الحرج الا اللہ یمکن الجمع فیعطا کل واحد حکم نفسی ہی اچھا جی دا قیدہ دیتا بہنے بھی سوچ گئی قیدہ دا دو جدا جراحات تدی کا نزخمینا واسطے واسطہ بدیشے ویچ سیتر ممکن بھی سیمر دے واس بھی بدیشے ویچ کم دا جمع رو والے جمع ورو والے دا دویام جرا حد دا ویلی اوال دی پرا متمم بلے یا دا دریام یا دا سلوران دی اوال دی پرا وی متمم بلے ہار یو جرا حد تا وی زون تا گوشا گوشا اعتبار نویر کا وی کانا سا وہ بیرے کانا دکا جگہ رے من کسان آستو جی کم دا کانا جی قتل جوا کیا کیری دا پا یو ضربا بندے نوی نا پا متعدد ضربات بندے بھی کانا سا ممکن جرا ہاتھ بلوان سے جمع کے جوڑا وے کانا سا وہ کچہرے جمع ممکن ہوا کانا سا اور کچہرے میں جمع نہ ممکن مختلف جنسی نہیں ارے ختم اور حکم میں ورکا وے کلے آمد بول حکم میں ورکا وے کلے سا بدے سے جمع رسے روستا ہی کلے سا اور بدے بل نہیں سے بیا جمع زکا رسے روستا ہی بدے آخری دوے صورتے سے چاہد یا گر کا فعلی نہ پٹک تو یو جنس تا یو خطا اندہ بلا خطا اندہ یا یو آمد اندہ بلا آمد اندہ جنس گئی یو دا ادھر جمع کوئی زکا رسے جی بلمان سے بل آرو غلی دو کلے سا بل آرو غلی دو بلمان سے حکم حکم جمیا کنا والاصل فی دعوی جی کئی دا کلیا پتے شدادو پتے مذکور چاند الجمع بین الجرحات واجبانا جمع کولا پر مان دے دے زخمی شدا وجیب دا ما ہم کنا سی پیرے چی ممکن ہے سی پیرے پیرے چی ممکن ہے تتمیما لیل اول دے پرا دے کمیل اول دے اول چی دا اول پتے دویام پتے درہم سر تام مکر دا وی کنا دا دویام درہم سر ورام پتے اول چی ورد خلا وی لأن القتل في الأهم ذكا جي قتل في غالب وقت شي وكي أكيدي بزربات المتعاقبة تنفيغ والي سيبالا فسي سارا جي كيم نكنا بيغ دير والي سارا فسي سارا جي كيم نكتل الرديمي إذ بجعلا يو زربات زونتا معتبرا وي هار يو جرحات زونتا معتبرا وي وبهدبار كل زربات من الصحة وبهدبار ورقا ولسي هار زربات من الصحة فسي سنة سحرج الرديمي كانا تكليف الرديمي دے دے وجہ نہ واسطے واسطے میں سرا جمع کبے یواوے دے نہیں جوڑا بے چھے ممکن ہے الا اللہ یمکن الجمع البتا چھے نہیں ممکن جمع کولی ہے یوے جوڑا والنوی دے ممکن ويعطى كل واحد الحكم نفسه جبر قول وسي هر يوز حكم نسون اخبر جبر كوي كنا بجمع قولي متعذر وقد تعذر الجمع في هذه الفصول وتحقيق كرا متعذر دي جمع قول بدي غسولة تشدا ماتر جي نكيم سورتي نكيم فصول ذكر فل بدي سي جمع قول متعذر دي بالأولين لإختلاف حكم الفعلين بدي عوالي دوي سي جمع قول متعذر دي بلي وجد اختلاف دي حكم دي غير بي فعلي رجي فعلي مختلف جنسي نبي يو خطا ان دا بلا مدن دا خزان گوشا حكم دا بلا مدن گوشا حكم دا پھر دے اختلاف دے حکم دے پہلائی نے دے وجنا دا دے جمع قول سرائی دی دا متعذر دی وفی الاخرائی نے وفی الاخرائی دوی سے جمع قول متعذر دی ویلے لتخلل البرئے دے وجی دے منسکے دلے دے جڑھولی لاجے دوی سرے پہلے پر منسک برئر منسک شویدو وہو قاطع لسترائیتے ودا برئہ ختموین کے دو دے سرائیتا آلا قطع سرایت صدا ورکڑا ہے لے قتل دا دافت سے والا چلے قطع سرایت ورکڑا ہے لے قتل دا دا یوش و چول نا جدا رکھ سوار ہے لے قطع نا کرا بے سرانگی دے سرایت ورکڑا دا آل وطا حتا لولم یتحلل کچر نویل مخصد شوی برعا وقت سجان سا او حال دا دا چدا دو سر فیلی نویا یو جن دو سر خطا انوی کو جوٹ سوا نوی بینا یہ دو سر آمد انوی کو جوٹ سوا نوی بینا کنا بیان کانا خطا این بدار سن سر جیوی دو سر پہلینا خطا ان یو جمعو بیل اجماع ہے جمع کولا ویشی جی کم دا کنا پہ اتفاق سر کنا پہ اتفاق سر جمع کولا ویشی ویلے لے امکان دی جمع دیواجی لے امکان دی چانا بے اگر جمع لا چی جمع دا غلی شو ممکن دو او وقت فی عبدیت واحدت اکتفاق کلشی بے اگر ایو دیت سر ایو دیت سر اکتفاق دا سے قطع دا غاستو کنا سوچ بنا کنا اچھا جی وین کان دے قتل دے پر حکم رسیہ دے بہنوی دا یو جنس یا حتا اللہ بلا حتا اللہ کانا سا او بلمان سے جوڑوالا نہ دارو غلا کانا سا نو تو در افرق رو بخطوی سرا اور اخصو اللہ دا کانا او رسیہ دے پر بڑا کرو کانا از داغا دیشی جی کم دے کانا دلا سرا و سرا جمع کبھی یو دیت جی کم دے کانا دا واجبی لی او یو دیت دی نفس کی کم داغا چی ویر پا دی نوز دیت آشو دی نفس دیت دی آشو کنا او کلا کلا به یو جن زاسوی چی حوالی دا نوزن پر کڑا دا آمدن وی ورس جا بیا چی کم دا کنا مر کڑا دا آمدن کنا آمدن یا مر کڑا دا او بلمان سے بور آنو دو رو غلی حوالی قط آمدن کری دا ورس جا قتل آمدن کڑا دا کنا بلمان سے بور آنو دو رو غلی داغه دې چې دغه بیا ګوښه خو کنه وایم کار قطع یده فعمدن کچر وی چې پر کړه وی لوز د بزیا سم قتل فعمدن قبل ان تبرع یده په مقصد جوړول د لوز د لره په قتل یا کړه آمدن اس پېښال امام قال کای امام خواصوی قال و د وی یې له ورساوی د مقتول سیقطعوه ثم اقتلوه اول نوست پر کهیده دا کنا ورسی قتل کهیده لرا کنا و انشاء او کچر امام فاشوی قال بیده و توبی دست چه اقتلوه خبا یو تک من کهیده لرا کنا نوست ما ویلا پر کهوی کنا تو بیلی کنا دو سر دارا و دی کن ری سر سزوی ور کهوی اچ اول نوزن پر کهوی ورسی امروی و کان نوست نوزن پر کهوی خلی امروی اچ اکیم دا کنا وعلا این ابی حنیفة رحمه اللہ دا حکم بر ذکر امام سید وقالا یقتلو ولا تقطع یدو صاحبین داویل دی کنانا خلیوی قتل کول سی خلیوی قتل کول سی لوس پیانا پر ایک دی کنانا سا امام بدا سے تو ویچے قتل یہ کئی دا سنوی تو ویچے والی لوس پر ایک ورس کیا مڑ کی کنانا قتل یہ کئی دیلے دائی دا سارا پہلینا یو جنس تکا مختلف جنسی رہ دی یو جنس بلمان سے بور ارو غلی ہے تو کانا دورو غلی ہے دورو غلی دیو جانا پدیشو مجھے ما ممکن ہے تو کانا پیجے ما جی ممکن ہے تو وہ یو پی اللہ نے جوڑ کا کانا سا یو جانا اللہ نے جوڑ کا بس خلیر قتل سی جی کیم دا کانا سا کہ ساس وہ قتل سی وینا کانا دے گئے نفس وقالا ہوں سے بینی ویچی یقتلو ولا تقتعو یدو خلیر قتل کول سی لو سوی نم سی پر کول لأن الجمع ممكن ان تكون جمع كل دا غلش ممكن دا لسجانو سن فعلين وعدم تخلل البرء يوجد مجرسين لغدوية سر فعلين جي فعلين انوان سر يوجن سيو آمدن لبلا آمدن دا وتخلل البرء بالمان سر لرو غرقنا ويجمع بينهما بجمع كولا وشي فرمان دي نجوية سر لخلي قتل سزوه ورقوالا جي قطع دشتكنا صاحبين داسوي وإمام ذهبي جنا امام په اختیار د چې کیم ده کنه کدای خلی قتل اډر ورکویا او کدای د قتل او د قتل د سره اډر ورکویا جنا او لو سره پرې کې یو ورځ چې ده کنه مړی کی ویلې وله ان الجماع متعذرون دی خو سو ویل چې له ان الجماع ممکنون دی خدا سو ویلا او امام زه بیا یې جنا ان الجماع متعذرون دالی سے کدا قتل و کدا قتل دا سوچ کے دا آمدن دی کا خطا اندی آمدن و آمدن کا قطع یا کا قتل یا بدیخا وہ کساس تا کنا دا کساس او کساس دے گئے پینا بھی سوز بار بار ویئی چی کو مستواد بندی کیا بندی مستواد بندی یا مستواد بولر دینی جلکا لکا لکا قطع کریا دو قتل یا کھڑا دا یا مساوات ولې دې چې په قتل سره قتل وکړي او په قتل سره قتل وکړي سوچ به راغره مساوات ولې دې چې په قتل سره قتل وکړي او په قتل سره قتل وکړي کنه او ولې دې دایره په دې کې دې چې جمع کولا د متعذر د نشي جمع کولا کېدای شي خامخا جبرن جمع کولا په باندې کې یو بدایي چې هغه مثلا نه بل کلام بھی کو ہوں کچھ کی خبر ہو جائے وہ جنایت کا بھی وہ جمع بھی نہ کو جبر نشے پہ بندے کرائی جو تو خواب قوے قتل قوے ہی کر رہا ویلے دیکھا جہاں ہاں ہاں جہاں قتل قوے لو ہوں کے ساتھ کو خلے ہو جہاں خلی قتل ویل کے بھی ہوں مساوات کرو گلو داگا دائی وہ سوات ہو لے بھی جب قتل سارا قتل روشی ہو قتل سارا قتل روشی وہ کہا جہاں کولا بھی رو سب مساوات کر لی تیرے مساوات کرو والے جمع کولا متعذر دا وہ جمع کولا جی کے جمع مساوات کر دی بھی کہنا چاہتا وہ پہ کسان سے مساوات ضروری دا وہ لہو دلیل دے مان سے ان الجمع متعذر ان سے جمع دانا لیسا متعذر دا جی اور کسان سے ور گئے ہو بیا جمع کولا کے نا جمع متعذر دا ویلے امن الاختلاف بین الفعلین حالین یا ہونے والے دے اختلاف نہ بل باندھ دے قدوے پہلے سے دا دوے پہلے سے اختلاف تھا یہاں قطع دا او بل قتل دا وے سر قطع دی وہ سر قتلی نہ دی دا یو یا قطع دو یو قتل قطع لے چا دو دے طرف وہ طرف ایک سر معاملہ دے اموالش تیار پس سے معاملہ نہ کر سرش او بل قتل دا قتل سر ہم معاملہ دے اموال نسی سوچ میں نہ کرنا دینے دا پہلی نا مختلف جنسی نا دیو دا سے پہل لگے لگا پا مال کے سوا بھی او بدنا سے پہل لگے پا نبض بلے سوا دا کانا سا یا پہ دیو جنا جمع متعذر آدھو کانا امال الاختلاف بین الفعلین حاضینے لأن الموجب القوت دکا جی موجب تسائی دا تساس دا وہو یعتمد المساوات فی الفعلے وہ قصاص و اعتماد کو بیغی مستواد پر فیال بندے لاکو اعتماد کو قصاص و جرنیمی کو پیر شو مستواد خواب خارا ہوا رہے کنا سا وذالک ودا مستواد داردیمی پر دیسر بے آئی یکون القتل بالقتل والقطع بالقطع ایجا قتل پر قتل سرشی و قطع پر قطع سرش ولا مستواد داردیمی وہو متعذر ہونا دا خوبی متعذر ہونا دا غلی سے اجابہ ہے کہ ودا مستواد ہونا نگلو بیا دا ہمارے سے بھی اس کو سترا گرہو یا والد قطع کو یا قتل کو اوالی قطع مدن وکل اورت یا قتل مدن وکلو بلمان سے بور اروغلا بلمان سے بور اروغلا آلی جا مکولا ممکن دا ہاں نبا ممکن جا مکولا کنا بدوی سر ما خدا جی کرے جی بدوی سر ما خدا پا قتل سر وی قتل وی پا قتل سر وی قتل وی کنا دکھا جی بلمان سے تیک روغلی نی بور اروغلی دو وہ دا بورا کتیا نچا دو د سرایت تو سرایت کې ختم کړه دا دیو جنا کتا خپل زون ته کتا پدې شو وا قبر زون ته خپل قبر پدې شو دا یو د بل لپاره مو تم به نه څنګه دا وایي چې بور خپل مان سره شي دا کې بور کتیا د سرایت تو غانا شي ٹھیک شو دا پدې ده دې د کته نه یو لستیا ته شي روغلا دا د کټاینا اورستیا حذر وغلطه حل بلې مغزی پر کولې دا ویل دا قتل نه لګا اېلیا تعبیر په خاص سره کوو وځم راګا یې قتل نه اورستیا حذر وغلطه او دا حذ دا داسې کټیا د سرایت تعلقه بر اچ سرهږي کټیا د سرایت سوچ میں نہ کرنا سوچ کے لے بیٹا تو مغزائی دی تو میرے بریک ہوئے دے سڑینا اس طرح سے طریق سوچ میں تک ادا سویلا سی کہ اگر قطع سرائیت دے مارک تاویر مکڑو دادا دا ہمارا غٹ کا پرائی نوی نہیں تو میرے پرکڑا رہے دے دے وجہ نہ مڑ بے لے ارے قطع دے وجہ نہ مڑ بے لے نبی گئی دا حسن حسن دا مغزی پرے کول دا کته دي د سرایت ته قطع دې پرا ډیر داس د څه ولا چې کته سرایت ور کړل کته سرایت ور کړل سرنګ دا کتاب دې په خلو دې سي جه یک کته نه پونسو دا نام را پټ کا پرای نه ویني چې ولا پرېدا او یې چې نو سترګ ولا نه مټ شو کار سره سوچ به راګا دا نه نه حل دا داسې کته دې سرایت تا لکه بر اچ سرنګ کته دې سرایت بیا ایس که دا مثلا ایلیغ ایو بلا علمائی دور سی لکه دا سوشن مثلا ایو سری زید ایلا لوس پرکو ایو سری زید لوس پرکو ایس تا لوس کریخ ندا نمام خرو پیلی ندا ریلا کوئی ورستی ایو سرائی ورگولا کدلو دی زید نای مغزای والو مړی اې زغلې چې دا سره لږه چې قتل سره یتو ورو پرې له قتل تا کدا سوا مثلا چې قتل سره یتو ور کړه وا قتل تا یوه دا که ساس دې سره نه وغسل سوا یوه دې حاز نه وغسل سوا و دې کته نه و به وغسل سوا کله کدا دې که سره به چې مړ کړه وی دا سی بیا او حالانکه که ساس خلیل چې نه وغسل سوا لحاظ نہ ہو غسل کی دے قطع نہ نہیں ہو غسل کنا ویلے دکا جو دا حسن حسن دا قطع نہ دے غسر ہے تے قطع نہ راس رہے تے ختم کڑا لگا یا حسن شوینا نہ دا بڑا دکا پے کے ساس نشتا دے نفس سوچ بنا گا نا خریب دے حال بنے کے ساس دے نفس تا گرا سا دائرے دینا دا مالی مشولا چلا حس کے لدہ قطع دا غسر ہے تے قطع بیا جې دې حل کته وکړه د سرایت ته کته بیا د حس کې د لوګلو د خلې د سل کا بور اچ بل مان بیا له کا بورا کته د سرایت ته د حس یا کته د سرایت او چې بور خپل مان سره شي اځي په دوی سره ما حدا شي کرے شي د کته د پرې کته وی د قتل د پرې قتل وی یو حل بل امرین جميعا دا دادی په دوی سره باندې ما حدا شي اے دے قتل دے پرا وے قتل ہی ہوئے دے قتل دے پرا دے حض دے پرا وے قتل بھی کانا سا دے سارے بندے ہو ماخذ آشا آو یا دا سویا جلے ان الحض یقتا و اضافت استرائیت الى القتل حض دا حض دا مغزی پر کول منے دا قتل کول دا ختموی آگئے دا فتق استرائیت اے دا قتل تا بخش خمی یہ لوازی ہے دے استرائیت اے دا فتق میں سیاتا بھر وکی قطع تا بے بے روکی خیستی حضر اغلالو آئیرہ میں نیلا سوا کنا دایوی جهاد مویه دا فتی سرائیت قطعه دا حتی لو صدرا من شخصینه کجره دا دو سر فیلینا صدیر سول دی دوی سرینا ازای تایو سری آمدن لو سویر پریکلو لو قطعه وکرلا او بل سری کپرائی زر اوالو کنا اینه دا دو فیلینا دوی سرینا صدیر سول ایس پساز دینا پس پچا بونده دا بده حاض بونده دا ویلے کنا پاپر مدر اس کے ساتھ دینا پس ویلے دکھا جی ایک حل آدھے قطع سرائت ختم کنا دا کنا سا یہ جب اس کا ہوتا علی الحال دینے واجی میری قصاص مدے خاص سائے بنے قلی ایک قطع بنے قصاص نواجی میری دینا پس کنا وسارا کا تخلل البرء جو اگر دلو دا حل دا قتل لحص دا مسان دے ایک تحلل جا بر او گر دے دلو لکا بر اجل مست شوی وی ہر یو کوشا کوشا پہل لگا نا رنگ دادی و ہر یو کوشا کوشا پہل بے خلاف ما ادا قطعا و سرال ان الفعل واحد ہونا ہاں یو داسی تیزائی نا دلوز پرکرو آمدن آمدن دلوز دنے پرکرو ایسی کمنا دلوزی خرو بدو خرو بدو خرو بدو جے دے غینا بڑ شو قتل کړه دې نه دلې را اې دې غل اوس پر کول نه مړ شو اې چې دې غل اوس پر کول نه مړ شو دا غلې چې وې وې سزو وی کای وا سزو وی دا دې وی وا سزو وی هغه دې نه پوس کې تاسو وی نو سي ا دې نه پر کې دلې دې چې خدا دې خدا حضور غلا دا قتل ولا پر ورو غلې له بلې غلې شو وې سال نه له غلې دا بیا له کته سرایت نه ختم شو بلکې هغه کته سرایت پر کړه لای دی هغه قتل د نو پستا اول کته آمدن وای قتل آمدن شو به خلاف ما به خلاف هغه سره ته دا قطع او سرا تو دې چې قتل له سو کو هو دا قتل سرایت پر کو قتل د نو پستا دا دی به خریف قتل باندې ایک په فاشل او سره کوله تا ضرورت نشته لئن الفعل واحد دغه دی فعل لري یو دا وبخلاف ما اذا كان خطأين لان الموجب عدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المستوات دا حج عمدن وي اغذن دا حكم دا جوال قطع عمدن وي ورس يا حظ وقتل عمدن وي كنا اغذن حكم شجو بدوي سر بند وي بوا حضر كجر بدوا سر خطأن وي اوال يلوزن پر کرد پا خطوئي سر دينا ورس جمبر يكرو بيا پا خطوئي سر كنا خطوئی سر احمد دادی و بدلے سر ماں خدا جی کا پیو بندے پیو بندے و ماں خدا شی دادی جا مکولا پہ اس کے ساک سر پششی دیکھا جا بدلے سر مجب تو شایدہ دیت تا اور دیت امتنا پو مصواد بندے نے بھی کہنا شا کہ ساس اگر امتنا پو مصواد بندے بھی بیسے بھی مصواد بولے سی بھی جب قتل سر قتل بھی ہو تو قتل سر قتل شا اور دیت امتنا پو مصواد بندے نے بھی کہنا شا سوچ میں نہ کرا کہنے بھی امور والے نفس پر مانے تجھے مساوات نہ کرا شا دکھا ناغا نہیں سے بیا بدوے سر فیلے بندے بوا خدا ہے رشی غلی پیو فیل بندے بوا خدا ہے یا مکیلی سر وہ بخلاف ما بخلاف دے غزرت میں ادا کانا سوا تی جویل اقتا و دا قتل دو سر پا خطوئی بندے لہن الموجب حدیتو زکا جی موجب دے خطا دے پرا کا قطع ویا کا قتل ویا موجب یہ دیت تا مولا وهي بدل النفس ودا بدل لي غنا بس من غير اعتبار المستوات ما هي اعتبار لي غير مستوات ما بدي تجي مستوات هي اعتباري انا مش بغانا ولان ارسل يديه انما يجب عند استحكام اثر الفعل وذلك بالحظ القاطع للسرايه فيجتمع زمان الكل وزمان الجزء في حالة واحدة ولا يجتمع عليه واسنا خطعان کی بھی سوچ گئی حوالی لوزن پر کرد پر خطوئی اورس کیا بیا قتل کرد کنا پر خطوئی سرا قتل کرد ایس کتی دا ید سدہ کنا ید اده ید ارشو ده ید دا جواجه بیدی دا پا مخنه واجه بیدی دا لوز پر گول دا خو جرحب تا زخم دا کنا دا خو زخم دا زخمه خو پا مخ دیتی نا نواجه بیدی کنا شا پا مخی ارش نواجه بیدی

کتنی اجو خدا دی اجو اس کو سر جام اسولا یہ کہ سرا دانے کے ساتھ کی سادو کے ساتھ سے جو جو کل دس سر جام کیس یہ جو دے پر گوشا کے ساتھ وہ خطر جو دے کل لے پرا گوشا کے ساتھ وہ خطر کے ساتھ سے سر جام کیری او بدیت سے سر جام کیری ولأن أرسل يلي بلاج لغد يدلوس إنما يجبو بشكل وجبيري أن استحكام أصل الفعل وعقد يغي استحكام وده تقرر وده مضبطول يغي أصر ده فعل لقطع جل قطع فعل ده أصر مستحكم مقرده يا قطع قطع يا قطع قطع شكنا وذلك وده استحكام ده أصر ده فعل الرجمي بالحظ اغا حض القاطع لسترایت جا قطع دو سرایت لرا قطع اشتاب کرلا کرن قطع لگا قطع شوا و قطع گوششو خو یو خطا اند بلا خطا اند فیجمعو فیجتبع زمان الکل و زمان الجوز بیا سر پیوزی کی دی لگا دیتا خو جمع کی دی زمان دی اگه کل نفس و زمان دی اگه جوز کلو سبی حالت واحدت بیوکی و حالت جا لی حض ولا حالت تار ولا يستمعان ودا دو سره خو سر پی و دی کیری کیری کول و دی جوز دو سره زمان دا سره جامش دیگه جی جوز زمان گوشا و خله و ای دیگه جوز زمان دی اور دی کول په زمان شاو و خل سره دا و بیا جو جوز دو اور زمان و خله کنه اما القطع والقتل قصصن هر جه قطع و قتل قصصن دی آغا یجتمعان آب یسر جمع کیری جی کنه در ایغ جمع کولا شده در او دکنه.